Myślę, że fascynacja, czy po prostu obecność indyjskiej muzyki w repertuarze takich panów jak Richard Barbieri i Steve Hogarth nie jest wielkim zaskoczeniem, choć wiedzą o tym, że taka muzyka może się w ich repertuarze pojawić, tylko nieliczni ci, którzy gdzieś głęboko sięgnęli do tego, o czym przez całe lata śpiewał Steve Hogarth. Ten sam Steve Hogarth z Marillion. To z nowego albumu, z albumu, który jest takim dodatkiem do płyty, która ukazała się w 2012 roku. 5 utworów tylko. Arc Light. To tytuł tych kilku paru nagrań, które powoli będą do Państwa docierać, mam nadzieję, na antenie programu trzeciego. 3:04. Dziś w innym wydaniu, zastępczym wydaniu Radio Teheran, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Jeszcze niecała godzina nam została, ale dźwięki będą, mam nadzieję, nadal niezwykłe i nadal będą Państwu przypadać do gustu. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl i 71335. Om Namah Chandikai, Om Namah Chandikai, Om Namah Chandikai. Jayanti Mangala Kali Badrakali Kapalini Durga Kshama Shivadratri Swaha Swadhanamostute Jayatvam Devi Chamande Jaya Bhutardhyarini Jaya Sarvagate Devi Kalaratri Namostute Madhukaitaba Vidravi Vidatri Varade Namaha Rupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Duhisho Jehi Mahishasura Nirnashi Bhaktanam Sukade Rupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisho Jehi Shambhasya Eva Nishambhasya Dhumrakshasya Chamadini Rupam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisho Jehi Natebhyah Sarvadha Bhaktya चांद के दुर्ताप है रूपम दे चांदे यशो दे दृशो देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परम सुखम रूपम देहि चायम देहि यशो देहि द्विशो जेहि विदेहि देवि कल्याणम विदेहि परमम श्रियम रूपम देहि चायम देहि यशो देहि द्विशो जेहि हिमाचल सुदाना संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि चायं देहि यशो देहि द्विशो जेहि इन्द्राणि पति सद्भावं पूजिते परमे रूपं देहि चायं देहि यशो देहि द्विशो जेहि देवि प्रचण्ड दरदण्ड दैत्य दर्प विनाशिनि रूपं देहि चायं देहि यशो देहि द्विशो जेहि पत्नी मनोरमा देहि मनोवृतानु सारिणि तारणीं दुर्गा संसारा सागरस्य कलोपम रूपं देहि चायं देहि यशो देहि द्विशो जेहि रूपं देहि चायं देहि यशो देहि द्विशो Vaidvishoje Rupam De Jayam De Yashode Dvishoje Naprawdę nazywa się Jeffrey Cagle, pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, ale znany jest jako Krishna Das albo Krishna Days, bo to w końcu amerykańska pisownia. W latach 70. wyjechał do Indii, tam uczył się od tamtejszych mistrzów, medytował, ćwiczył jogę, potem sam zaczął uczyć, no i do dziś jest twórcą wielu pieśni, które z jednej strony właśnie bardzo mocno w tej medytacji zakorzenione, z drugiej strony sięgają gdzieś do współczesności. Chociażby tutaj to połączenie dwóch utworów. Jednego, którego prawdopodobnie nigdy wcześniej nie słyszeliśmy, i drugiego, który znamy doskonale. Kirtan Valla to tytuł albumu, do którego jeszcze dzisiaj wrócę. A ten głos? No, niezwykle tutaj pasuje. Jakiś Brendan Perry, może nawet Leonard Cohen. W takich właśnie indyjskich pieśniach. No dobrze. Wracamy do dziś. Do dzisiaj, do poniedziałku. Was it? Down by the railway side, in a secret world we were colliding. All the places we were hiding, oh. What was it we were thinking of? Tak zabrzmiał Peter Gabriel w Wiedniu w październiku ubiegłego roku. Myślę, że bardzo podobnie zabrzmi dzisiaj w Łodzi. Choć będzie ten materiał będzie dużo lepiej już ograny, bo wtedy to był początek trasy. Ale będzie dziś już lepiej. Jeszcze lepiej. Chyba tak powinienem powiedzieć. Pytają państwo, czy będzie Biko. No, wszystko na to wskazuje, że będzie. This was written for a young man who lost his life standing up for the rights of his people. There are still many young people with the courage to risk their lives for their people in many countries, whether it's in Syria, Palestine, in Russia, in China, all over the world. This is for all of them, and in particular for the young man who died. But this song was written for Stephen Biko. September 77, Fort Elizabeth, weather fine. It was business as usual. The police were 6-1. Thank you. Myślę, że te zapowiedzi zostaną zmienione, zwłaszcza, że przedwczorajszy koncert w Kijowie został odwołany i ten utwór, Biko, z komentarzem do aktualnych wydarzeń na pewno, no musi się pojawić na dzisiejszym koncercie. O koncercie będę opowiadał z piątku na sobotę między 4 a 6 rano w Mikrokosmosie. Jak było? Mam nadzieję, że zdrowie pozwoli, by pojechać, by zobaczyć Petera Gabriela. Wszystko państwowe, wszystko, obiecuję. A teraz nowy album zespołu Swans. No hurt, no hands to reach, no knife. no pain, no now, no time, no here, no pain, no now, no time, no here, no pain, no now, no time, no here, no pain, no now, no time, no here, no knife, no mind, no hair, no fear, no knife, no mind, no hair. No fear, no knife, no mind, no hair, no fear, no knife, no mind, no hair, no ear. Nie można odmówić Michaelowi nigdy na pewno mocy tej muzyki. Na pewno zawsze jest poruszająca, zawsze jest mocna, zawsze jest, może nie zawsze, ale bywa naprawdę wstrząsająca. Swans, nowy album To Be Kind. Album, który będzie się rozpowszechniał nie we wszystkich zdecydowanie audycjach trójkowych, ale warto po ten album sięgnąć, by się troszkę nawet momentami przestraszyć. 15 minut do godziny czwartej. Piszą Państwo, że bardzo szybko minęły te dwie godziny. Cieszę się. Mam nadzieję, że podobnie będzie za tydzień. A teraz wrócę jeszcze na moment do Kronos Quartet. Thank you. Kronos Quartet. 40 lat ma ten zespół. Właśnie wydał płytę A Thousand Thoughts. 1000 myśli. I dobrych snów chyba mogę życzyć, a może nie. A może po prostu dobrego dnia, bo za chwilę pojawi się budzik. Spis utworów pojawi się najpóźniej jutro na stronie mikrokosmos.info.pl i na stronach Polskiego Radia. I no i co? I zapraszam na Mikrokosmos z piątku na sobotę i na Radio Teheran za tydzień. Grzegorz Zembrowski, dziękuję. Do za chwilę. Charan Saroja Raja Jaman Mukur Sudhari Arno Raghubar Bimalajasu Chodaya Palachari Buddhin Tanujanike Sumiram Bhavan Kumasiyaram Palabuddhi Vidya Dehu Mohi Arahu Kalesa Vikar Siyavara Ramachanda Padaje Sharanam Jaya Hanuman Gyana Guna Saga Jaya Kapis Tim Loka Ujjal Rama Duta Tulut Baladhama Anjani Puta Pavan Sutanam Avira Vikramma Janangi Mati Nevar Sumati Kesangi Kanchana Varana Viraj Subesa Kanana Kundala Kunchita Kesa Om Namo Bhagavate Pavamananda Naya Om Namo Bhagavate Anjani Nandanaya Om Namo Bhagavate Pavamanandanaya Om Namo Bhagavate Anjani Nandanaya Atapajrur Dvajabhirade Kande Muja Janeu Saj Shankar Suvan Kesari Nandan Teja Pratapa Mahajagabandha Vidyavan Guniyat Chatur Namakaj Karibeko Adha Prabhu Charita Sunibeko Rasiya Ramalakan Sita Manabasiya Om Namo Bhagavate Pamamanandanaya Om Namo Bhagavate Anjani Nandanaya Om Namo Bhagavate Pamamanandanaya Om Namo Bhagavate Anjani Nandanaya Sukshma Rupa Darsiya Hindika Katarupa Dar Lanka Jara Himarup Darya Sur Sanari Ramachandra Ke Kaj Samvari Laya Sajivana Lakan Niyai Iraguvira Harashi Uralai Lagupati Kim Hi Bohat Barai Uma Mama Priya Bharatai Samabhai Om Namo Bhagavate Pavamanandanaya Om Namo Bhagavate Anjani Nandanaya Om Namo Bhagavate Pavamanandanaya Om Namo Bhagavate Anjani Nandanaya Sahasabadan Tumaroj Sagao Sakai Shri Pati Ganta Lagao Sanakadika Brahmadi Munisa Narada Sharada Sahita Isa Yama Kubera Digapala Jahante Kavi Kovita Kai Sake Kahante Uma Upakara Sugreva Inkina Rama Milaya Raja Padavina Om Namo Bhagavate Ramananda Maya Om Namo Bhagavate Anjani Nanda Maya Om Namo Bhagavate Ramananda Maya Om Namo Bhagavate Anjani Nanda Maya Tumaro Mantra Vivishana Mana Lankeshwara Bhai Sabha Jagajan Yuga Sahasra Jojana Parapan Iliotayima Durapala Jan Prabhu Mudrika Milim Kumai Chaladilangi Gai Acharajanai Durgamma Kaja Jagat Kejete Sugama Anugra Tumare Tete Om Namo Bhagavate Pavamananda Maya Om Namo Bhagavate Anjani Nandanaya Om Namo Bhagavate Pavamananda Maya Om Namo Bhagavate Anjani Nandanaya Rama Duare Tumara Kovare Otana Agya Binu Pezare Sab Sukalahe Tumhari Sharana Tumara Chakka Bhuko Dharana Apan Tej Samaro Ape Tino Loka Hanke Tengampe Uttap Pisashan Katna He Aave Mahavira Jab Naam Sunave Om Namo Bhagavate Pavamananda Maya Om Namo Bhagavate Anjani Nandanaya Om Namo Bhagavate Pavamananda Maya Om Namo Bhagavate Anjani Nandanaya Nase Roga Hare Sab Peera Japata Nirantara Hanumat Veera Sankatte Hanuman Churave Manakrama Bachana Dhyana Cholave Sab Para Rama Tapasvi Raja Inake Kaj Sakal Tumasaj Gora Manorata Joko Velave Sove Amit Jeevan Palapave Om Namo Bhagavate Ramamananda Naya Om Namo Bhagavate Anjani Nandanaya Om Namo Bhagavate Ramamananda Naya Om Namo Bhagavate Anjani Nandanaya Charon Yuga Partap Tumara E Parasid Jagat Ujjayar Sadhu Sant Ke Tumara Kovari Asuran Kandana Rama Dulari Asht Siddhi No Nidhi Ke Data Savar Dina Jani Ki Mata Rama Rasayana Tumare Pasa Sadaro Ho Raghupati Ke Dasa Om Namo Bhagavate Ramananda Naya Om Namo Bhagavate Anjani Nandanaya Om Namo Bhagavate Ramananda Naya Om Namo Bhagavate Anjani Nandanaya Tumare Bhajana Rama Ko Pave Janam Janam Ke Dukh Bisarave Antakal Raghubar Pud Jai Tahan Janam Hare Bhakt Kahai Or Devata Chittan Darai Anumat Se Sarva Sukh Kare Sankat Kate Mite Sab Peera Jo Sumire Hanumat Balaveera Om Namo Bhagavate Pavamananda Maya Om Namo Bhagavate Anjani Nandanaya ਜੇ ਹਨੂਮਾਨ ਗੁਸਾਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰੂਦੇਵ ਕੀ ਨਾਈ ਜੋ ਸਤ ਬਾਰ ਫਟ ਕਰ ਕੋਈ ਛੁਤਹਿ ਬੰਨੀ ਮਹਾਸ ਕੋਈ ਜੋ ਯਹ ਪਰ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਹੋਇਆ ਸਿਧਿਸਾ ਕੀ ਗੋਰੀਸ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਸਦਾ ਹਰਿ ਛੇਰਾ ਕੀਜੇ ਨਾਥ ਹਿਰਦਯ ਮਹਾਦੇਰਾ ਓਮ ਨਮੋ